ойлайсың. Күнәсіз боламын деп, кімді алдайсың? Бақытты неге сен бола алмайсың? Құдайсыз өмірде шындық таппайсың. Бақытты неге сен бола алмайсың? Құдайсыз өмірде шындық таппайсың. Бұл жалған дүниеде адалдықты сен таптым деп ойладың, бірақ таппадың. Себебі өмірдің нағыз шындығы Құдайдың жолында, соны түсіндің. Өзінен сусын тартыңдар, шындықтың нанынан кегін алыңдар. Сонда Құдай менен мәңгі боларсың, жұмақтың төрінде бақыт табарсың. Сонда Құдай менен мәңгі боларсың, жұмақтың төрінде бақыт табарсың.